سلام و صبح بخیر حضور شما شنوندگان گرامی. توجه شما رو به برنامه امروز یک شنبه 17 آبان 1388 خورشیدی برابر با 8 نوامبر 2009 میلادی جلب میکنم. رادیو البرز از کانال 2 رادیو آهوس روی موج اف ام فرکانس 98 تا 70 مگاهرتز پخش می شود. زمان پخش برنامه بامدادی رادیو البرز شنبه ها از ساعت 8 تا 10 دقیقه بامداد و یک شنبه ها از ساعت 8 تا 11 بامداد. شماره تلفن مستقیم رادیو البرز 86 18 09 12، تلفنی که در ایام هفته در خدمت شما هستیم 27 58 22 12. آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com و سایت اینترنتی ما iraninfo.deco هست. شما برنامه های رادیو البرز روزهای شنبه و یک شنبه را شما می توانید از طریق وبسایت iraninfo.deco و همچنین فیسبوک گوش کنید. می‌پردازم به خلاصه خبرهای امروز رادیو البرز. رئیس جمهور روسیه میگوید احتمال تحریم ایران وجود دارد. یک جوان اصفهانی در تیراندازی 13 آبان کشته شد. تعطیلی 271 کلاس درس در استان تهران به دلیل آنفولانزای خوکی. آیت الله منتظری حمله به کروبی در روز 13 آبان محکوم کرد. به گفته محمد خاتمی بزرگترین خیانت حذف دلبستگان به انقلاب است. علی‌رغم برخوردهای وحشیانه، مادران عزادار در پارک لاله تهران به اعتراضات خود ادامه دادند. دانشجوی دانمارکی در رشته خبرنگاری همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برد. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، صدای قیام مردم ایران باید شنیده شود. همچنین خبرهای از دیگر کشورهای دیگر. محمود عباس از شرکت در انتخابات آینده فلسطین انصراف داد. توافق حزب الله لبنان و حریری برای دولت جدید لبنان که در این رابطه گفتگوی دکتر مهدی مظفری را با رادیو فرانسه را برای شما پخش خواهیم کرد. ارتش اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح ایرانی را توقیف کرد. عبدالله عبدالله رقیب انتخاباتی حامد کرزی میگوید که انتخابات دوباره حامد کرزی را غیر قانونی میداند. اما در ادامه برنامه امروز ترانه‌های ماندگار از دکتر محمود خوشنام رو برای شما پخش میکنیم. آخرین خبرهای ایران و جهان، گفتگوی ما با کاندیدای شورای شهر آهوز خواهیم داشت و بالاخره تظاهرات گسترده علیه حضور محمود احمدی نژاد در کوپنهاگ که دو اطلاعیه هست که برای شما خواهم خوند در طول برنامه امروز. با ما باشید تا ساعت 11 بامداد امروز. چسان با شب رایه میهن کجا باده شب صبح خیر ایران سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم این غریبستان چسان با شب رایه میهن کجا باده شب میروم آنجا که پرسم با زبان خیشتن احوال یار صبح خیر ایران سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم این غریبستان چسان باور شبه دایه میهن کجا باده شبه صبح خیر ایران سلامت میکنم عشق پاکم را به نامت میکنم این غریبستان چسان باور شبه دایه میهن کجا باده شبه

باری دیگه خدمت شما شنوندگان گرامی عرض سلام و صبح بخیر دارم. قبل از اینکه خبرهای ایران و دیگر کشورها را به آگاهی شما برسونم، هفته گذشته دادگاه قانون اساسی جمهوری چک با تایید مغایر نبودن مفاد قرارداد لیسبون با قانون اساسی این کشور، آخرین مانع برای نهایی شدن و اجرای قوانین جدید اروپا را در 27 کشور عضو اتحادیه اروپا از میان برداشت. در شرایطی که قرار است تنها تا چند روز دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسما متحد به اجرای مفاد قرارداد لیسبون شوند، در انگلستان رهبر حزب اقلیت محافظه‌کار این کشور که همواره مخالف انتقال قدرت به اتحادیه اروپا بوده است، گفته که اگر موفق به تشکیل دولت شود، هرگز نخواهد گذاشت در آینده موضوعات مشابه بدون همه پرسی از مردم به تصویب برسد. در مقابل وزیر امور اروپایی فرانسه گفته که محافظه‌کاران بریتانیایی با پیگیری این نوع سیاست‌ها با خطر اخته شدن سیاسی مواجه خواهند شد. با امضای قرارداد لیسبون از سوی رئیس جمهوری چک، تلاش رهبران اروپایی برای تکمیل فرایندی که به اعتقاد آنها اروپا را به قاره‌ای دموکرات‌تر با قوانینی شفاف‌تر و کارآمدتر تبدیل می‌کند، پس از 8 سال تلاش به نتیجه رسید. رئیس جمهوری چک که از مخالفان تصویب و اجرای این قرارداد به حساب می آمد، در مراسم امضای قرارداد لیسبون گفت که جمهوری چک از این پس حاکمیت خود را از دست خواهد داد. به یک معنا قرارداد لیسبون با اصلاح بخشایی از قراردادهای پیشین در اتحادیه اروپا تکمیل کننده قرارداد نخستین در سال 1957 میلادی به حساب می آید که در روم پایتخت ایتالیا به امضا رسید. پس از این قرارداد که در روم به امضا رسید، اصلاحات متعددی که در متن اولیه صورت گرفت به صورت قراردادهای بعدی، از جمله در سال 1993، همچنین در آمستردام در سال 1999 و همچنین قرارداد نیس در سال 2001 میلادی منجر شد. البته به دلیل پیچیدگی‌هایی که طی چندین سال اصلاحات در متن این قرارداد ایجاد شده بود، در سال 2004 میلادی متن جدیدی تحت عنوان قانون اساسی اروپا نوشته شد که به اعتقاد بعضی از کارشناسان از لحاظ حقوقی خواندن و درک آن بسیار راحت‌تر بود. آقای سعید محمودی، استاد حقوق بین الملل در سوئد، معتقد است که پذیرفته نشدن قانون اساسی اروپا توسط بیشتر کشورهایی که در آن عضو اتحادیه اروپا بودند، ریشه در تبلیغات جاهلانه و نادانی داشت. بنابراین با تصویب نشدن قانون اساسی اروپا، بار دیگر برای ترمیم بخشایی از مفاد قرارداد موجود، قرارداد لیسبون شکل گرفت. اما شاید آنچه که بیش از همه ایجاد اصلاحات جدید در قوانین ناظر بر کشورهای عضو اتحادیه اروپا را ضروری می کرد، افزایش تعداد کشورهای عضو از 15 به 27 کشور طی 5 سال گذشته است. طبیعی است که گسترش اتحادیه اروپا از جنبه‌های گوناگون نیازهای جدیدی را به وجود آورد. به اعتقاد کارشناسان یکی از این نیازها تسریع در روند تصمیم‌گیری و اطمینان یافتن از مشروعیت و ضمانت اجرایی قوانین تصویب شده در بروکسل در میان کشورهای عضو بود. البته با توجه به این که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به یارگیری مهم در صحنه سیاست بین المللی تبدیل شده است، این نیاز هم احساس می شد که کشورهای عضو باید با دادن اختیارات بیشتر به نمایندگان اتحادیه اروپا در ایفای بهتر این نقش کمک کند. همونطوری که در پاراگراف قبلی گفته شد، با توجه به این که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به بازیگری مهم که بنده یارگیری خواندم از این بابت پوزش میخوام، با توجه به این که اتحادیه اروپا در سالهای اخیر به بازیگری مهم در صحنه سیاست بین المللی تبدیل شده است، این نیاز هم احساس میشد که کشورهای عضو باید با دادن اختیارات بیشتر به نمایندگان اتحادیه اروپا در ایفای بهتر این نقش کمک کنند. آقای سعید محمودی استاد حقوق بین الملل در سوئد در گفتگو با بخش فارسی بی بی سی گفت که با اجرایی شدن قرارداد لیسبون از اوائل ماه دسامبر سال جاری میلادی تقریبا به تمامی این نیازها پاسخ داده می شود. قرار است تقریبا تمامی تصمیمات اتحادیه اروپا که به صورت قوانین در کشورهای عضو جاری خواهد شد از این پس با رأی اکثریت تصویب شود و نه رأی همه اعضا. به عبارتی دیگر کافی است 15 کشور از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا به موضوعی رأی مثبت دهند تا آن موضوع تصویب شود. آقای محمودی همچنین از قدرت گرفتن پارلمان اروپا در تصمیم گیری و به دست آوردن حق وتو به عنوان یکی از عواملی یاد می کند می تواند نقش مؤثری در افزایش مشروعیت قوانین در کشورهای عضو داشته باشد. داری رد پا مثل تو که رو قلب من پا رو گذاشتی بی صدا هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطی بارون بگی به دیدنم بیاد هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطی بارون بگی به دیدنم بیاد بگیم به دیدنم بیار بگیم به دیدنم بیار یادت میاد به قلب من آزیانه میزدی واسه رفتن به هر در و به هر بهونه میزدی هنوز وقتی بارو میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطی بارو بگی به دیدنم بیاد هنوز وقتی بارو میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطی بارو بگی به دیدنم بیاد بارون میذاره رد پا مثل تو که رو قلب من پا رو گذاشتی بی صدا هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطر بارون بگیم به دیدنم بیاد هنوز وقتی بارون میاد دلم عشق تو رو میخواد میگم به هر خطر بارون بگیم به دیدنم بیاد بگیم به دیدنم بیا توجه شما را به خبرهای این ساعت جلب میکنم. نخست میپردازم به خلاصه خبرهای امروز. رئیس جمهور روسیه میگوید احتمال تحریم ایران وجود دارد. یک جوان اصفهانی در تیراندازی 13 آبان کشته شد. تعطیلی 271 کلاس درس در استان تهران به دلیل آنفولانزای خوکی. آیت الله منتظری حمله به کهروبی در روز 13 آبان محکوم کرد. به گفته محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی پیشین ایران، بزرگترین خیانت حذف دلبستگان به انقلاب اسلامی دانست. علی‌رغم برخوردهای وحشیانه مأموران نیروی انتظامی، مادران عزادار در پارک لاله تهران به اعتراضات خود ادامه دادند. دانشجوی دانمارکی در رشته خبرنگاری همچنان در ایران در بازداشت به سر می‌برد. به نوشته نیویورک تایمز، صدای قیام مردم ایران باید شنیده شود. و محمود عباس، رهبر تشکیلات خودگردان فلسطین، از شرکت در انتخابات آینده انصراف داد. توافق حزب الله لبنان و حریری برای دولت جدید لبنان. در این رابطه دکتر مهدی مظفری، استاد دانشگاه آهوس، با رادیو فرانسه در این زمینه گفتگو کرده است که برای شما پخش میکنیم. ارتش اسرائیل میگوید یک کشتی حامل سلاح ایرانی را توقیف کرد. عبدالله عبدالله، رقیب انتخاباتی حامد کرزی در افغانستان، انتخاب دوباره کرزی را غیرقانونی دانست. محمد البلادعی، مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، میگوید که اورانیوم غنی شده ایران میتواند برای کاهش نگرانی های غرب در مورد برنامه هسته‌ای تهران به ترکیه منتقل شود. مدیر کل آژانس در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز با اشاره به ایده‌های مختلف در مورد تبادل بخشی از ذخیره اورانیوم غنی شده ایران با سوخت مورد نیاز راکتور تهران گفته بود که یک ایده این است که اورانیوم ایران به یک کشور سوم که با دولت تهران رابطه دوستانه دارد فرستاده شود و مثلا برای مدت یک سال در آنجا نگهداری شود و سپس سوخت به ایران تحویل گردد. البرادعی اکنون در سخنانی در برنامه تلویزیونی که انعکاس یافته در تشریح این پیشنهاد گفته است که وی پس از آن ترکیه را به عنوان مقصد اورانیوم غنی شده ایران مطرح کرده که ایران با پیشنهاد غرب برای انتقال بخش عمده اورانیوم غنی شده خود به روسیه مخالفت کرده است. مدیر کل آژانس میگوید این پیشنهاد احتمالاً عملی است که چرا ایران اعتماد زیادی به ترکیه دارد و با توجه به رضایت دولت آمریکا از ترکیه، دولت اوباما هم با این پیشنهاد موافقت خواهد کرد. بر اساس پیشنهاد قدرت‌های بزرگ در رأس آن آمریکا که در قالب پیشنویس توافقنامه وین مطرح شده است، تهران باید حدود 75% از ذخیره اورانیوم خود را که غنای پایینی دارد تا آخر سال میلادی به روسیه و فرانسه تحویل داد و در ازای آن مقدار کمتری اورانیوم با خلوص 20% برای استفاده در راکتور تحقیقاتی امیرآباد تهران تحویل بگیرد. اینم پیشنهاد تازه البرادعی بود. رئیس جمهور روسیه میگوید اگر ایران درباره برنامه اتمیش گام‌های سازنده برندارد، روسیه تحریم‌های بیشتر علیه جمهوری اسلامی را مد نظر خواهد داد. رئیس جمهور روسیه در مصاحبه با هفته نامه اشپیگل گفت اگر رهبری ایران گام‌های کمتر سازنده‌ای بردارد همه چیز به لحاظ نظری ممکن است. رئیس جمهور روسیه افزود من مایل نیستم که همه چیز به تحریم‌های بین‌المللی ختم شود، چرا که معمولاً تحریم‌ها به معنی پای گذاشتن در مسیری بسیار سخت و خطرناک است. روسیه یکی از اعضای گروه 5 به علاوه یک و یکی از 3 طرف مذاکره ایران در رابطه با پیشنهاد وین است. در این رابطه رضا پهلوی فرزند پادشاه فقید ایران در گفتگویی با روزنامه انگلیسی دیلی تلگراف میگوید هر نوع دخالت نظامی در ایران هرگز و از سوی ملت مشروعیت به دست نخواهد آورد و میافزاید پایان حکومت آپارتای در آفریقای جنوبی، کودتای نظامی در آمریکای جنوبی، فروپاشی اتحاد شوروی همه جا توسط خود مردم این کشورها صورت گرفته است. شاهزاده رضا پهلوی می‌افزاید به این ترتیب تغییرات در ایران باید توسط خود مردم ایران صورت پذیرد و آن هم از طریق نافرمانی مدنی، زیرا ما نمی‌توانیم تغییرات به هر بهایی بپذیریم. به گزارش خبرگزاری فرانسه شاهزاده رضا پهلوی از جامعه بین‌المللی می‌خواهد تا صدای مخالفین حکومت در ایران را بشنود و میگوید تظاهر کنندگانی که با پلاکارت هایی به انگلیسی در تهران به خیابان ها می آیند برای بهبود زبان انگلیسی در جامعه نیست، آنها با پیام های خود جامعه جهانی را خطاب قرار می دهند. شاهزاده رضا پهلوی در بخش پایانی گفتگو با روزنامه دیلی تلگراف میگوید غرب باید با گسترش تحریم‌های هوشمندانه رژیم اسلامی را برای پذیرفتن خواستای مردم ایران زیر فشار قرار دهد. به گفته وی این تحریم‌ها باید رژیم را هدف قرار دهد و نه شهروندان ایرانی را. وزارت امور خزانه‌داری آمریکا روز پنجشنبه اعلام کرد که واشنگتن زیرمجموعه بانک ملت ایران در کشور مالزی را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده است. این وزارتخانه می‌گوید که این شعبه در تأمین منابع مالی مربوط به فعالیت‌های حسی جمهوری اسلامی ایران دست دارد. به گفته یه وزارت امور خزانه‌داری آمریکا، بانک ملت جریان انتقال میلیون‌ها دلار برای برنامه اتمی ایران را تسهیل کرده است. این تحریم‌ها همچنین شامل علی دیوان دری رئیس بانک ملت خواهد شد که به گفته آمریکا نقش اساسی را در فعالیت‌ها و روند تصمیم‌گیری بانک ملت ایفا می‌کند. مقامات آمریکایی در سال 2008 میلادی سلسله تحریم‌هایی را علیه 3 بانک ایرانی از جمله بانک ملت وضع و آنها را متهم کرد که در تأمین منابع مالی به برنامه هسته‌ای و نظامی ایران فعال هستند. روزنامه بریتانیایی گاردین میگوید آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از جمهوری اسلامی خواسته است درباره شواهدی توضیح دهد که دال بر آزمایش یک کلاهک هسته پیشرفته هستند. روزنامه گاردین در گزارش اختصاصی خود که روز جمعه به چاپ رسید به مدرکی منتشر نشده استناد می کند که جزء پرونده است که آژانس اتمی در مورد برنامه هسته‌ای ایران تهیه کرده است. بر اساس این مدرک که در اختیار روزنامه گاردین قرار گرفته، دانشمندان ایرانی به احتمال زیاد ابزار پیشرفته انفجار درونی دو مرحله‌ای را آزمایش کردند که راه را برای تولید کلاهک‌های هسته‌ای کوچکتر و ساده‌تر از مدل‌های قدیمی هموار می‌کند. روزنامه گاردین میگوید این تکنولوژی قطر کلاهک را کاهش میدهد و کار سوار کردن آن بر موشک را آسانتر میکند. آیت الله منتظری از مراجع تقلید شیعیان، سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین و عبدالله نوری وزیر کشور سابق و حمله نیروهای امنیتی به مهدی کهروبی در راهپیمایی 13 آبان را محکوم کردند. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی حزب اعتماد ملی، آیت الله منتظری روز جمعه تلفنی با مهدی کهروبی از نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری در ایران گفتگو کرده است. بر اساس این گزارش، آیت الله منتظری در این تماس تلفنی از حوادث پیش آمده برای کهروبی و همراهانش در جریان راهپیمایی 13 آبان احضار تأسف کرده است. به گفته محمد تقی کهروبی، فرزند کهروبی، در جریان تظاهرات 13 آبان نیروهای انتظامی و حکومتی اقدام به شلیک مستقیم گلوله گاز اشکاور به سوی این نامزد معترض به نتایج انتخابات و همراهانش کرده بود که در جریان این حادثه دو تن از محافظان آقای کهروبی و نیز شماری از مردم زخمی شدند. روز جمعه همچنین مهدی کهروبی به دیدار هنگامه شهیدی مشاور امور زنان ستاد انتخاباتی خود که به تازگی از زندان آزاد شده بود رفت. هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار و عضو حزب اعتماد ملی پس از 124 روز زندان چند روز پیش با سپردن وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شده است. سید محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی با بیان اینکه شرایط کنونی در ایران بحرانی است تأکید کرده است در صورتی که دلبستگان به انقلاب حذف شوند را برای قدرت گرفتن کسانی که مخالف نظام هستند هموار خواهد شد. رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی در گفتگو با پایگاه اطلاع رسانی خبری جماران ضمن انتقاد از برخوردهای مقام‌های جمهوری اسلامی با منتقدان به ویژه پس از انتخابات ریاست جمهوری گفته است: به صراحت تأکید می‌کنم حذف دلبستگان به انقلاب با این عناوین و روش‌های بی اساس که از سوی جریان خاصی دنبال می شود بزرگترین توطئه علیه جمهوری اسلامی است و نتیجه آن سوق دادن نیروهای اجتماعی به سوی جریاناتی است که با اصل انقلاب و نظام در تعارض هستند. اینم از صحبت‌های محمد خاتمی رئیس جمهور پیشین اسلامی ایران. دو تن از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه روز پنجشنبه در این محل بازداشت شدند. پیشتر دادگاه تجدید نظر استان خوزستان احکام زندان صادر شده برای فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی را تایید کرده بود. فریدون نیکوفرد و جلیل احمدی در شرایطی بازداشت شدند که امکان بازداشت و زندانی شدن 3 تن دیگر از اعضای هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در روزهای آتی وجود دارد. علی نجاتی، قربان علیپور و محمد حیدری مهر نیز همانند آقایان نیکوفرد و احمدی به اتهامات امنیتی مانند تبلیغ علیه نظام و تشکیل سندیکا محکوم به تحمل زندان شدند. صدور این احکام انتقادهای تشکل‌های کارگری در ایران و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری را به همراه داشته است. یکی از مسئولان فدراسیون بین‌المللی کارگران بخش‌های کشاورزی در مورد صدور احکام زندان برای فعالان کارگری هفت‌تپه به رادیو فردا میگوید صدور احکام زندان برای این فعالان کارگری نقض آشکار قوانین بین‌المللی است و ما همواره با سازمان عفو بین الملل و اتحادیه‌های بین المللی کارگری و حقوق بشری علیه این احکام مبارزه خواهیم کرد. ما خواستار لغو این احکام و آزادی سایر فعالان کارگری زندانی هستیم. 5 رهبر کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه در 2 سال گذشته و در پی اعتراضای صنفی 3500 کارگر این شرکت بارها احضار، بازداشت و زندانی شدند. یکی از اعضای اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک که دانشجوی رشته خبرنگاری هست همچنان در تهران در بازداشت به سر می‌برد. اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک از دستگیری یکی از اعضای این اتحادیه در تهران خبر داد. این اتحادیه می‌گوید که آقای نیلز گروسگارد دانشجوی رشته روزنامه‌نگاری که اهل دانمارک است ظاهراً در ارتباط با تظاهرات روز 13 آبان روز چهارشنبه گذشته دستگیر شده است. بنا به گزارش اتحادیه روزنامه‌نگاران دانمارک وی برای کار کردن بر روی یک تحقیق دانشگاهی درباره سیاست ایران به این کشور سفر کرده است. فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه هم روز چهارشنبه وقتی مشغول پوشش خبری مراسم 30 سالگرد تصرف سفارت آمریکا در ایران بود دستگیر شد که روز گذشته گفته می شود وی آزاد شده است. بنا به گزارش فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران، مادران عزادار به اعتراضات خود ادامه دادند. علی‌رغم برخوردهای وحشیانه نیروهای سرکوبگر، مادران عزادار به اعتراضات خود ادامه دادند. روز شنبه 16 آبان روز گذشته مطابق هر شنبه مادران به نشانه اعتراض به حوادث خونین بعد از انتخابات از ساعت 5 بعد از ظهر شروع به تجمع در میدان آبنمای پارک لاله کردند. رأس ساعت 17 یک مأمور نیروی انتظامی با 4 لباس شخصی به سراغ مادران آمدند و با لحن بسیار تندی به مادران گفتند سریعا متفرق شوید وگرنه با شما برخورد می شود. اما مادران داغدار اعلام کردند این کار هر هفته ماست، پارک مکان عمومی است و شما حق خارج کردن ما را ندارید. ماموران لباس شخصی با عربده کشی و برخوردهای غیر انسانی سعی در ارعاب مادران داشتند و فکر می‌کردند با این روش می‌توانند مادران را متفرق کنند. همزمان 2 اتومبیل نیروی انتظامی که از کلانتری 148 انقلاب اعزام شده بود با 10 نیرو وارد شدند تا مادران را مرعوب کنند، اما مادران در سکوت راهپیمایی به دور میدان آبنما را شروع کردند. حدود 300 متر جلوتر رفتند که ماموران نیروی انتظامی جلوی مادران صف کشیدند و آنها را مجبور کردند از مسیر دیگری حرکت کنند. در این حرکت ماموران لباس شخصی و نیروی انتظامی از جلو و پشت حتی دو طرف مسیر حرکت می‌کردند و مادران را کنترل می‌کردند و حتی یک مامور لباس شخصی شروع به فیلمبرداری از جمعیت کرد. مادران نیز از همدیگه تشکر می‌کردند که با آمدن هر هفته و نشان دادن اعتراض خود توانستند لرزه‌ای بر اندام حکومت بیاندازند. ماموران با لحن بسیار تند و زننده‌ای مادران را به درب خیابان حجاب کشاندند و وقتی مادران به این حرکت آنها اعتراض کردند، یکی از ماموران لباس شخصی با لحن تندی به مادران گفت: وقتی فرمانی را اطاعت نمی‌کنید و حالیتان نیست، هر چی بگوییم حقتان است، حتی اگر لازم باشد کتکتان هم می‌زنیم. در مقابل درب خیابان حجاب اتومبیل‌های نیروی انتظامی ایستاده بودند و مادران می‌گفتند اگر این ماشینا را برای گرفتن و انداختن ما در ماشینا آورده ای، تا این ماشینا نروند ما همینجا می‌ایستیم. که یکی از ماموران لباس شخصی قصد حمله به یکی از مادران را داشت و پای خود را به حالت لگد زدن به طرف یکی از مادران بالا برد و گفت سریع خارج شوید. مادران بدون توجه به رفتار وحشیانه مأمورین ولی فقیه از درب حجاب خارج شدند و وارد خیابان حجاب شدند و در حین راهپیمایی در خیابان دستان خود را به حالت پیروزی بالا بردند. مأموران مادران را به سه گروه تقسیم کردند و با دو گروه دیگر از مادران نیز چنین برخوردی کردند و آنها را از داخل پارک به بیرون هدایت کردند. اما هر سه گروه مادران دوباره در جلوی پارک به هم پیوستند که جمعیت آنها در حدود 250 نفر تخمین زده می شد و در حالی که دستای خود را به نشانه پیروزی بالا گرفته بودند، سرود ای ایران را خواندند. ماموران که به تنگ آمده بودند و دیگر کاری نمی توانستند انجام دهند، با استفاده از گاز فلفل سعی در متفرق کردن مادران داشتند. علی‌رغم وحشیگری‌های نیروی انتظامی و لباس شخصی برای ممانعت از انجام اعتراضات مادران، ولی مادران این بار علاوه بر پارک حرکت اعتراضی خود را به خیابان کشاندند. گزارشی بود از فعالین حقوق بشر و دموکراسی در ایران. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه در بیانیه با محکوم کردن بازداشت‌های اخیر خبرنگاران در ایران گفت در کمتر از 150 روز 100 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت شدند. این سازمان که مقر آن در پاریس است، در بیانیه خود به آخرین بازداشت‌ها در ایران اشاره کرد و گفته است که فرهاد پولادی خبرنگار خبرگزاری فرانسه و نفیسه زاره کهن همکار بسیاری از روزنامه اصلاح طلب روز 13 آبان در پی تظاهرات خیابانی 30 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران بازداشت شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، یک روز پیش از آن حسن اسدی زیدآبادی، فعال حقوق بشر و وبلاگ نویس، بازداشت شده است. بر اساس این بیانیه، گزارشگران بدون مرز همچنین از بازداشت نگار سایه، روزنامه‌نگار مستقل و همکار بسیاری از رسانه‌های آنلاین در اوایل آبان ماه مطلع شده است. این سازمان میگوید که در کمتر از 150 روز پس از آغاز اعتراضات خیابانی به انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد در انتخابات 22 خرداد ماه، دست کم 100 روزنامه‌نگار و وبنگار بازداشت شدند که 23 تن آنها همچنان در زندان به سر میبرند. منو نو کن به یه بوسه برسونم به ستاره، اسممو به پاش تو آینه بذار بشکفم دوباره. شبو برگردون به اول زیر موسیقی بارون، واسه دور کردن عشق لحظه رو غزل بپوشون. ساعت ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقص یه فرمان است. ساعت ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقص یه فرمان است. بده شعری به نسیم و گل سرخی به کبوتر، معجزه کن ای معجزه گر، دست بکش رو خواب ابر و ماه و مهمون کن به بستر. معجزه کن ای معجزه گر، از جشن رنگین مایی یا یه قطره دریا به من بده، از خواب ترد قناری یا یه شاخ رویا به من بده، از کهکشونه افسانه یک رنگین کمون جا به من بده، از آب و مهتاب خاطره یه لحظه فردا به من بده. ساعت ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقص یه فرمان است. ساعت ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقص یه فرمان است. ساعت ساعت سبز عاشقان است، ساعت سرخه یه تران است، با تو جهان شعری به شکوه رقص یه فرمان است. تظاهرات میلیونی ایرانی در شهرهای مختلف ایران علیه حاکمیت جمهوری اسلامی در روز 13 آبان برگزار شد. رژیم جمهوری اسلامی با خشونت وحشیانه قرون وسطایی تعداد زیادی از هموطنان ایرانی را بازداشت کرده و زخمی کرده است. کمپین بین المللی حقوق بشر این خشونت وحشیانه در روز 13 آبان را محکوم کرد. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران با انتشار بیانیه اعلام کرد که نیروهای امنیتی و شبه نظامی روز چهارشنبه برخلاف معیارهای بین المللی برای پراکنده کردن مردم معترض به خشونت‌های وحشیانه متوسل شدند که منجر به زخمی شدن تعدادی از مردم شده است و تعداد زیادی از مردم دستگیر شدند. به نوشته این نهاد مدافع حقوق بشر، در سایر شهرها از جمله شیراز، رشت، تبریز، اصفهان نیز اعتراضات برپا بود. از تبریز گزارش شده است که پس از اینکه نیروهای امنیتی با استفاده از گاز اشکاور و گاز فلفل به مردم معترض حمله کردند، تعداد زیادی از آنها را نیز بازداشت نمودند. روزنامه‌های آمریکایی گزارش‌های مختلفی را در رابطه با تظاهرات 13 آبان نوشتند. وال استریت ژورنال نیز زیر عنوان اوباما و دموکرات‌های تهران می‌نویسد ده‌ها هزار معترض با حضوری شجاعانه در خیابان‌های تهران برای تقویه حکام مذهبی ضمن تحمل باتوم‌های پلیس و کپسول‌های گاز اشکاور خواستار تغییری در رژیم شدند. به رغم اقدام سرکوبگرانه متعصبین بسیجی و کم توجهی غرب، انقلاب سبز به زندگی ادامه می‌دهد. وال استریت ژورنال می‌نویسد پیام آنها در سالگرد گروگانگیری دیپلمات‌های آمریکایی در سفارت آمریکا تا حدود زیادی خطاب به آمریکا و پرزیدنت اوباما بود. اپوزیسیون این روز را که معمولاً مخصوص تقبی و محکوم کردن شیطان بزرگ بود، به روز ابراز علاقه خود برای گسستن از گذشته و ساختن ایرانی آزاد مبدل ساخت. آنها پیش از آن که اعتراضشان به گونه خشونتبار در هم شکسته شود، در حاشیه تظاهرات دولتی را پیمایی کرده بودند. وال استریت ژورنال می نویسد پیشتر در سال جاری، قبل از انتظارات عظیم علیه سرقت گستاخانه انتخابات ریاست جمهوری توسط احمدی نژاد، یک شعار معروف اپوزیسیون با توجه به نام اوباما این بود که او با ماست. اما آرزوهای اپوزیسیون در مورد حمایت آمریکا و بیشتر از هر چیز حمایتی معنوی نقش بر آب شده است. به محض کمرنگ شدن اعتراضهای تابستانی، ابراز حمایت آقای اوباما از آنها کند و تو هم با اکراه بود. حال آنکه به تماس با رژیم ایران در مذاکرات اتمی اشتیاق به خرج داده است، دموکرات‌های ایران اکنون ناخشنودی خود را ابراز می‌کنند. شعار جدیدی که روی اینترنت رد و بدل می‌شود و شنیده می‌شد این بود که اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. نیویورک تایمز زیر عنوان تظاهرات ناراضیان در تهران برای برهم زدن تظاهرات ضد آمریکایی می نویسد جنبش در محاصره اپوزیسیون ایران برای روز چهارشنبه، در حالی که ده‌ها هزار معترض دلاورانه با کتک زدن‌های پلیس و دود گازهای اشکاور مواجه بودند، تلاش به ابراز وجود می کرد. نیویورک تایمز می نویسد به نظر می رسد حتی بعضی از مقامات دولتی با اکراه تصدیق کردند اپوزیسیون برای نخستین بار تظاهرات سالانه ضد آمریکایی را برهم زده است. نیویورک تایمز می نویسد در همین حال ابراز بی‌صبری و ناشکیبایی بسیاری از معترضین نسبت به سیاست پرزیدنت اوباما در مورد تماس و گفتگو با دولت ایران معرف آشکار شدن موضوعی جدید است. به گفته شاهدان فریاد بسیاری شنیده می شد که می گفتند اوباما اوباما، یا با اونا یا با ما. لس آنجلس تایمز زیر عنوان در ایران تظاهرات ضد دولتی رقیب تظاهرات ضد آمریکایی شد می نویسد تظاهرات دولتی در تهران به مناسبت 30 سالگرد اشغال سفارت آمریکا با اعتراضهای پر سر صدای علیه رژیم در چندین شهر همراه بود. لس آنجلس تایمز می نویسد با این یادآوری که دولت ایران معمولاً از این سالگرد برای تحریک احساسات ضد آمریکایی استفاده می کند، می نویسد تلویزیون دولتی هزاران ایرانی را که بیشتر بچه‌های محصل بودند در حال حمله پلاکارد و شعار دادن در نزدیکی محل سابق سفارت آمریکا نشان می‌داد. اما معترضینی که مدعیان گزینش مجدد محمود احمدی نژاد به مقام ریاست جمهوری در انتخابات 12 ژوئن تو هم با تقلب بود، جریان را برهم زدند و برخوردشان با نیروهای امنیتی به شب کشانده شد و تلاطم و خشونت بخش گسترده ای از پایتخت ایران را در بر گرفت. واشنگتن پست زیر عنوان در ایران تظاهرات رقیب معروف، در ایران تظاهرات رقیب معرف شکافی عمیق است می نویسد هزاران ایرانی روز چهارشنبه در 30 سالگرد اشغال سفارت آمریکا در تهران به خیابان ها ریختند. اما امسال این تظاهرات ضد آمریکایی که دولت بانی آن است معرف و نشان دیگری از شکاف عمیق و حاکم بر کشور بود. واشنگتن پست می نویسد در حالی که تظاهر کنندگان طرفدار دولت در مقابل سفارت سابق آمریکا شعار مرگ بر آمریکا سر داده بودند، معترضین در اپوزیسیون از فرصتی که پیش آمده بود برای ابراز خشم نسبت به انتخابات مورد اختلاف 12 ژوئن ریاست جمهوری و سرکوبی شدید اعتراض‌های متعاقب آن استفاده می‌کردند. راهپیمایان اپوزیسیون ضمن جمع شدن در میدانی که حدود 1 مایل با سفارت سابق فاصله داشت در تخبیه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری فریادهای مرگ بر دیکتاتور سر داده بودند. روزنامه نیویورک تایمز در گزارشی با اشاره به وقایع ایران و سرپیچی جمهوری اسلامی از درخواست‌های بین‌المللی نوشت سیاست دراز کردن دست دوستی اوباما به سمت رژیم تهران در خطر قرار گرفته است. این روزنامه نوشت تظاهر کنندگان شجاع ایرانی برای کشوری آزادتر و بازتر شعار می‌دهند. اوباما اوباما یا با اونا یا با ما، این ندا در کاخ سفید بایستی آزاردهنده باشد. نیویورک تایمز نوشت دریچه برای رئیس جمهور که دست دوستی و همکاری به سوی رژیم تهران دراز کرده است در حال بسته شدن است. روابطی پریشان میان ایالات متحده و رژیم حاکم بر ایران که گویی تنها با رویارویی به آرامش میرسد. بنا به گزارش صدای ایران، خانم آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان طی سخنانی در کنگره آمریکا با اشاره به سرکوب وحشیانه مردم ایران توسط رژیم جمهوری اسلامی گفت تاریخ به ما خیشتنداری را آموخت، اما در برابر اونایی که برای حقوق بشر انکارناپذیر افراد هیچ ارزشی قائل نیستند و حقوق بشر را نقض می‌کنند نباید ذره خیشتنداری نشان داد. صدر اعظم آلمان افزود این عدم تحمل هم چنین زمانی که خطر دستیابی رژیم تهران به جنگ افزار کشتار جمعی و تهدید امنیت ما مطرح است باید نشان داده شود. ارتش اسرائیل میگوید یک کشتی باربری حامل مهمات ایرانی در 60 160 کیلومتری سواحل این کشور در دریای مدیترانه ردیابی و توقیف کرده است. کشتی توقیف شده حامل سلاح‌های ایرانی فرانکوپ نام دارد که به گفته فرمانده نیروی دریایی اسرائیل از بندری در مصر واقع در دریای مدیترانه عازم بندری در سوریه بود و در آبهای نزدیک جزیره قبرس پس از بازرسی کماندای اسرائیلی توقیف شده است. کشتی فرانکوپ بنا به اظهارات فرمانده نیروی دریایی اسرائیل حامل 500 کانتینر بود که در نتیجه بازرسی از 36 تای آن سلاح‌های ساخت ایران از جمله راکت، تفنگ، گلوله، خمپاره و نارنجک کشف شده است. اما در رابطه با گسترش سرماخوردگی در ایران، مقام‌های آموزش و پرورش استان تهران می‌گویند 271 کلاس درس در مناطق مختلف این استان به دلیل ابتلای دانش آموزان به آنفولانزا و سرماخوردگی شدید تعطیل شده است. علی سلیمانی، مدیر روابط عمومی آموزش پرورش شهرستان‌های استان تهران، به خبرگزاری مهر گفته است که 19 دانش آموز در این استان به آنفولانزای نوع آ یعنی خوکی دوچار شدن که 12 نفر اونا در بیمارستان ها بستری شدند. اما در حالی که بر اساس برخی گزارش ها مدارس بسیاری در چند شهر ایران تعطیل شده است، مدیر روابط عمومی آموزش پرورش شهرستان های استان تهران میگوید که تا کنون هیچ مدرسه ای در استان تهران تعطیل نشده است. می‌پردازم به چند گزارش در مورد ایران و یک گزارش هم در مورد لبنان. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی علیه طرفداران جنبش سبز در خارج از کشور تهدید کرد. توجه شما را به گزارشی در این زمینه جلب می‌کنم که محسن مخبل باف با رادیو فرانسه در این مورد گفتگو کرده است. معاون ستاد کل نیروهای مسلح طی سخنانی برای اولین بار معترضین به نتایج انتخابات در خارج از ایران را هم مورد حمله قرار داد و گفت که جمهوری اسلامی نمیتواند به عناصر برانداز و دنباله‌های کودتای نرم اجازه فتنه‌گری دهد. سرتیب پاسدار مسعود جزایری در این سخنرانی تهدید کرد که رژیم چنانچه ناچار شود حتی خواهد توانست عقبه های برون مرزی کودتا را با چالش جدی مواجه سازد. این در حالی است که گفته می شود دفتر سیاسی سپاه اخیراً در گزارشی تعدادی از چهره های سرشناس خارج از کشور از جمله خانم شیرین عبادی، محسن کدیور و محسن مخبل باف را در زمره سران خارج از کشور جنبش سبز قلمداد کرده. از آقای محسن مخبل باف می پرسم آیا میشه این تهدیدها رو جدی گرفت؟ ببینید، کسی که تهدید میکنه منظورش اینه که میخواد بعدن یه کاری رو بکنه. اینا از قبل هم در مورد ما این کار رو کردن. حدود 2 سال پیش در افغانستان یک نارنجک جنگی رو سر صحنه فیلم دختر من سمیرا منفجر کردن که منجر به زخمی شدن 21 نفر و کشته شدن یک افغانی شد. الان حدود 30 ساله که ما میشنویم و شاهد بودیم که ترورهای زیادی توسط جمهوری اسلامی در داخل کشور و خارج کشور اتفاق افتاده. پس این نه تهدید جدیدی است و نه تنها میشه گفت که تهدیده. بله میشه جدی گرفت، ولی خب خون ما که از ندا رنگین تر نیست. ثابت کردن علاقمند به کشتن، شکنجه و تجاوزم هست. در گزارش دفتر سیاسی، حامیان جنبش سبز در خارج از کشور به 5 گروه روشنفکران سکولار، روزنامه نگاران، فعالان دانشجویی، هنرمندان و سلطنت طلبان و اعضای مجاهدین تقسیم شدند. به نظر شما آقای مخمل باف، آیا وقتی سردار جزائری عقبه های برون مرزی کودتای نرم رو تهدید میکنه، این تهدید شامل این خیلی وسیع ایرانی های خارج از کشور هم میشه؟ هر شود ببینید، اینا اول با سرکوب مردم در داخل سعی کردن مردم رو بترسونن، حالا با ترسوندن خارج از کشور میخوان که جلوی واکنش هایی رو که در خارج از کشور وجود داره بگیرن. اگه در داخل تونستن، در خارجم میتونن. منتها اینا چند نفر رو میتونن بکشن؟ 70 میلیون ایرانی رو میتونن بکشن که باقی بمونن. اگر حتی تعدادی رو هم بکشن، فقط مشروعیت و محبوبیت خودشون رو بیشتر از این دست میدن. از محسن مخبلواف، فیلمساز سرشناس ایرانی در پاریس، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند صمیمانه تشکر میکنم. بریم سراغ آقای محمد هاشمی رفسنجانی، آیت الله هاشمی رفسنجانی. نظراتش در رابطه با جنبش و رهبری جمهوری اسلامی چی است؟ سجاد سالک، روزنامه‌نگار، با گفتگوی با رادیو فرانسه در این زمینه دارد که چند لحظه دیگر برای شما پخش میکنم. آیت الله هاشمی رفسنجانی امروز در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار غرب کشور بار دیگر خواستار تفاهم در داخل کشور شد و گفت که باید فضای سیاسی و اجتماعی را به سوی همدلی هدایت کنیم و از اقدامات کینزا و تفرقه آمیز خودداری کنیم. از آقای سجاد سالک، مفسر سیاسی در تهران، میپرسم این مطالبات آقای هاشمی از آخرین نماز جمعه‌ای که در اون شرکت داشتن تا به امروز بارها تکرار شده، اما به نظر میرسه که در درون دولت و نیروهای نزدیک به اون هیچ گوش شنوایی نداره. به نظر شما تکرار این مطالبات چه تأثیراتی در درون مجموعه هیئت حاکمه میگذاره؟ آیا هنوز هم میشه گفت که صحبت‌های هاشمی نفوذ و اعتبار دارن؟ حقیقتش اینه که آقای هاشمی رفسنجانی اولین بار نیست که چنین سخنانی رو مطرح میکنه، به ویژه بخشی که در رابطه با مطبوعات به عنوان رکن چهارم دموکراسی صحبت میکنه و خواستار نقد و اطلاع رسانی آزادانه میشه. قبلا هم ما شاهد بودیم، به خصوص در 3-4 سال گذشته، بسیار بیشتر ایشون تاکید میکنه از یک موضع دموکراسی خواهانه و بر اطلاع رسانی شفاف تاکید میکنه، اما سوگمندانه ایشون وقتی در اردوگاه دموکراسی خواهی قرار گرفته که قدرت و نفوذ سابق خودش رو نداره. و همونطوری که در نماز جمعه تهران هم به سخنان ایشون توجه خاصی نشد. جالب اینه که نمونه این سخنان رو آقای هاشمی ما از دیگر چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی در جناح‌های مختلف بارها ظرف این 4 ماه گذشته شنیدیم، اما عملاً این حرفو بیشتر در سطح کلیات جریان داره. همه تأکید می‌کنن که باید آرامشی برقرار باشه، باید اطلاع‌رسانی شفافی باشه، اما در عمل هیچ راهکار مشخصی ارائه نمیشه و مشخص نیستش که قرار هست این قبیل صحبت‌ها چه سمت و سوی داشته باشه. آقای هاشمی رفسنجانی هم شخصاً دیگه آقای هاشمی قدرتمند و بانفوذی که سابق می‌شناختیم نیست و سخنان ایشون شاید خیلی با سخنان آیت الله موسوی خمینی، هایی که نقشی در حکومت نداره و جایگاهی نداره، هیچ فرقی نداشته باشه و هر دو در موضع یک ناصح توصیه میکنن، اما این توصیه ها عملا به جایی نمیرسه. پس به این ترتیب نکته‌ای که در سخنان امروز ایشون درباره فراهم آمدن امکان نقد مسائل در فضای رسانه یک کشور مطرح شد و به ویژه اشاره‌ای که به رسانه ملی کردند، به نظر شما فشاری نیست که بتونه روی گردانندگان صدا و سیما تأثیر بذاره؟ نکته مهم اینجاست که آقای هاشمی در مقطع انتخابات، قبل از انتخابات و قبل از اینکه حوادث بعد از انتخابات اتفاق بیفته، حتی نتونه صدا و سیما رو راضی بکنه که جوابیه خودش رو از صدا و سیما پخش بکنه. با چنین وضعیتی هاشمی خودش هم الان میدونه که چنین وضعیتی و چنین نقشی رو نمیتونه ایفا کنه و چنین مطالباتی رو مطرح بکنه، اما در نقش یک ریش سفید سعی میکنه توصیه ها و نصایح خودش رو مطرح بکنه، چون راه دیگه‌ای هم نداره. گرچه میدونه که کارساز هم نیست، اما شاید در مقام یک ریش سفید به همین میتونه بسنده بکنه و در واقع راضی باشه که صدای خودش در فضای سیاسی تنگانداز بشه، ولو اینکه همه هم میدونن چندان تأثیرگذار نیست. به عنوان نکته آخر، امروز خبرگزاری فارس از 4 گروه موسوم به دانشجویی یاد کرده که گویا طی نامه سرگشاده‌ای خواستار شدند که هاشمی شخصا در معرفی اعضای به ادعای اونها متخلف خانواده خودش به دادگاه پیش قدم بشه. درباره وزن سیاسی این نوع مطالبات چی میشه گفت؟ گروه های دانشجویی در سال گذشته بارها این مسئله رو مطرح کردن و بارها خواستن که به اتهامات خانواده آقای هاشمی رسیدگی بشه، اما نکته اینجاست که قوه قضاییه تا به حال هیچگاه تایید نکرده اتهامات رو. خانواده آقای هاشمی چه خودشون چه فرزندانشون هم بارها اعلام آمادگی کردن و گفتن که ما حاضر هستیم به هر نوع موضوع ابهامی پاسخ بدیم و قوه قضاییه میتونه رسیدگی کنه و ما مشکلی نداریم. اما به نظر میاد که این نوع نامه ها و این نوع درخواست ها یک نوع جعلسازی باشه و این گروه ها قصد دارن که فضای سیاسی رو به نفع خودشون تغییر بدن و در واقع یک نوع اتهامات جدیدی رو برای آقای هاشمی و خانوادهش مطرح کنن تا ایشون ذهنش منحرف بشه و نتونه مطالباتی که در ذهنش هست پیگیری کنه. موضوعی در این سطح واقعا در حد اندازه نیستش که تشکل‌های دانشجویی بخوام پیگیری بکنن و با درخواست اینها رسیدگی بشه. موضوع در سطح بسیار کلان‌تر هستش و اگه قرار باشه که به این قبیل اتهامات رسیدگی بشه، مسئولان قضایی و نهادهای زیرک در سطح بسیار بالا باید بهش بپردازن، وگرنه فضاسازی‌هایی که جریان‌های دانشجویی انجام میدن فقط میتونه بازخورد رسانه‌ای رو در حد تریبون‌ها و سایت‌های وابسته به خودشون داشته باشه. از آقای سجاد سالک، روزنامه‌نگار و مفسر سیاسی در تهران، از اینکه وقتشون رو برای این گفتگو در اختیار ما گذاشتند تشکر می‌کنم. می‌پردازم به آخرین گزارش این ساعت رادیو البرز. 5 ماه پس از انتخابات پارلمانی لبنان، جنای اقلیت روز گذشته با اعلام رضایت از امتیازهای دریافتی، موافقت خود را برای همپیمانی با دولت تازه این کشور به نخست وزیری سعد حریری اعلام کرد. سخنگوی جنای اقلیت گفتند که معرفی دولت جدید در یکی دو روز آینده انجام خواهد شد. حزب‌الله لبنان در بیانیه خود نوشته است که امیدواریم این گام در راستای منافع لبنان و ملت آن باشد. توجه شما را به گزارشی از رادیو فرانسه جلب می کنم که دکتر مهدی مظفری در این مورد با این رادیو گفتگو کرده است. در حالی که تشکیل کابینه جدید لبنان به دلیل مخالفت حزب الله از هفته ژوئن گذشته موفق مانده بود، امروز روزنامه النهار خبر از تشکیل دولت اتحاد ملی در لبنان در روزهای آینده می‌دهد. به دنبال گردهمایی شب گذشته رؤسای احزاب اقلیت، حزب الله لبنان امروز اعلام کرد که طی این گردهمایی تشکیل دولت اتحاد ملی بر اساس مذاکرات انجام شده مورد تایید قرار گرفته است. جناب مظفری، در این مذاکرات انجام شده بین حزب الله و گروه آقای حریری، یعنی گروه اکثریت حاکم در لبنان، چه موارد مهمی مورد تفاهم طرفین قرار گرفته؟ این مذاکراتی که همینطور که شما اشاره فرمودید به تشکیل دولت وحدت ملی داره منجر میشه، این مسبوق به این هست که یک اختلافاتی که بین عربستان سعودی که از حریری و خانواده حریری دفاع میکنه و پشتیبان اونها هست از یک طرف، و سوریه که از حزب الله دفاع میکنه از طرف دیگه، اینها سوریه و عربستان سعودی به یکدیگر نزدیک شدن و ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی به سوریه سفر کرد و در واقع میشه گفت این تشکیل کابینه‌ای که در حال انجام هست یکی از نتایج این نزدیک شدن عربستان سعودی و سوریه هست. دیگر اینکه روابط بین سوریه و لبنان هم عادی شد، به این معنا که سوریه همونطور که مسبوق هستید سفارت در بیروت نداشت و این رو همیشه فرض می‌کردن که سفارت نداشتن سوریه به خاطر این است که سوریه اصولا لبنان رو به عنوان یک دولت مستقل و جدا از سوریه نمی‌شناسه و آقای بشار اسد چند ماه پیش اعلام کرد که ما من بعد سفیر خواهیش داشت در سوریه. بنابراین همینطور این روابط گرمی که بین جمهوری اسلامی و حزب الله هم وجود داشت، اینها هم به اون گرمی گذشته نیستند. از این رو این رویداد امروز که تشکیل دولت وحدت ملی باشه، در واقع نتایج هم این گفتگوها و این عرض کنم وقایعی است که در داخل لبنان روی داده و هم از جانب کشورهایی که نفوذ بسیار زیادی در لبنان دارند. در مورد اینکه چه مسائلی رو اینا اتفاق نظر دارن روش، این اولا تقسیم کرسی‌های وزارت هست که این بر اساس دو اصل است. یکی اصل اصلا کلی که 15 تا جناح اکثریت به رهبری آقای حریری، 10 تا جناح اقلیت که این مشتمل بر هم حزب الله و هم کسانی مثل جنرال اون و فرنجیه و دیگران هست، 10 نفر و 5 نفر به انتخاب رئیس جمهور میشل سلیمان که وزارت جنگ و وزارت کشور هم از طرف رئیس جمهور در واقع تشکیل بشه. این یک مسئله بود، ولی مسئله اساسی در واقع این هست که تا چه اندازه حزب الله حاضر است اصولا از یک در واقع یک سازمان تروریستی و مسلح به یک حزب دموکراتیک و طرفدار وحدت ملی این تغییر جهت بده، که این در شرف انجام هست ولی به نتیجه هنوز نرسیده، چون هنوز که همونطور که میدونید حزب الله هنوز هم ارتش خودش رو در کنترل خودش داره. جناب مظفری، این توافق ها میتونه در حقیقت به اینجا خط بشه که حزب الله لبنان کماکان ارتش خودش رو در اختیار داشته باشه و خل سلاح نشه؟ بله، این مسئله اساسی است هم در مورد حزب الله و هم در مورد حماس، به این معنا که اینا هم انتخابات رو میخوان و هم این که مسلح بمونن، در واقع به اصطلاح انگلیسی بالت اند بولت، هم فشنگ و هم ورقه رای. و این رو این تزی است که در حال حاضر حزب الله هم داره دنبال میکنه که بله ما ارتش خودمون داریم ولی این ارتش رو برای دفاع از لبنان در قبال اسرائیل خواهیم داشت. و ما میدونیم در همین چند روز اخیر یک کشتی باربری شامل سلاحایی که اسرائیل مدعی است این از طرف ایران داشته به طرف حزب الله میرفته، این رو در نزدیکای قبرس نیروی دریایی اسرائیل ضبط کرده. و اگر که واقعا این حقیقت داشته باشه که اینطور به نظر میرسه که این سلاحها باید به حزب الله میرفته، بنابراین میشه نتیجه گرفت که حزب الله هنوز خودش رو به عنوان یک سازمان مسلح باقی میخواد بمونه و در عین حال نفوذ سیاسی داشته باشه. این مشکل لبنان در حقیقت همین خواست حزب الله در باقی ماندن به عنوان یک فاکتور و یک سازمانی که یک ارتش متنابهی در اختیار داشته باشه و هم این که در انتخابات و در کابینه وحدت ملی شرکت داشته باشه. آقای حریری هم قاعدتاً به این نتیجه رسیده که بهترین راه این است که حزب الله رو وارد دولت بکنه که اینا مسئولیت بگیرن، که کم کم تدریجاً این سیاسی بودن حزب الله سبقش بر زامی بودنش پیشی بگیره و احیاناً در آینده حزب الله هم یک حزب رسمی بشه. البته این اولین بار نیست در تاریخ لبنان پیش آمده این طور تحولات وجود داشته و لبنان هیچ وقت یک دولت واقعاً تحت شکل متحد ردالمعالی نداشته و به نظر من در آینده نزدیک هم این هدف نخواهد رسید. میتونیم به این ترتیب نتیجه بگیریم که محور سیاسی عربستان سعودی، حزب الله و سوریه بر محور سابق که ایران، سوریه و حزب الله بوده داره پیشی میگیره. به نظر اینطور میرسه، چون هم از نظر جمهوری اسلامی به خاطر مشکلاتی که دولت آقای احمدی نژاد و آقای خامنه ای در حال حاضر دارن، هم از نظر داخلی و هم از نظر خارجی، این شاید اون حالت و اون التهابی رو که و اون نزدیکی رو که با حزب الله داشتن نداشتن و این رو در واقع واگذار کردن به همپیمان خودشون سوریه، که سوریه هم رأساً به عنوان پشتیبان حزب الله و هم به نمایندگی از جمهوری اسلامی این عمل بکنه. و در حال حاضر همینطور که اشاره کردید، بیشتر به نظر میرسه که این عربستان سعودی و سوریه هستن که با همدیگه در مورد لبنان تعامل میکنند تا جمهوری اسلامی. جناب مظفری، بسیار سپاسگزارم که در این گفتگو شرکت فرمودید. یادآور بشم که آقای مهدی مظفری استاد دانشگاه در روابط بین الملل در کشور دانمارک هستند. سفر محمود احمدی نژاد به دانمارک شهر کوپنهاگ باید با اعتراض گسترده روبرو شود. اطلاعی است از جانب گروهی از ایرانیان در کوپنهاگ برای هماهنگی بیشتر با هموطنان ما در شهر آهوس، اودنسه، آلبورگ. این اطلاعی رو برای شما میخونم. بر اساس اطلاعات ما و خبرهایی که در مطبوعات دانمارک درج شده، در تاریخ 16 دسامبر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسلامی ایران به همراه یک هیئت به شهر کوپنهاگ سفر می کند تا در جلسه سران کشورهای جهان درباره محیط زیست شرکت کند. احمدی نژاد و هیئت نمایندگی رژیم ایران باید با اعتراض و واکنش گسترده ایرانیان خارج از کشور و مردم معترض جهان روبرو شود. از تاریخ 12 تا 17 دسامبر در شهر کوپنهاگ تظاهرات ها و همایش های توسط گروه های طرفدار محیط زیست و جریانات معترض به جنگ و بی‌عدالتی اقتصادی و سیاسی در جهان برگزار می شود. به همین جهت ما در پی سازمان دادن تظاهرات ها و برنامه‌های اعتراضی و افشاگرانه علیه رژیم اسلامی ایران و محمود احمدی نژاد و در حمایت از مبارزات و تظاهرات اخیر مردم ایران هستیم. ما از همه افراد، احزاب سیاسی، کمیته ها، انجمن های سیاسی و فرهنگی، سازمان های مدافع حقوق زنان و کارگران و سازمان ها و احزاب چپ و سوسیالیستی در دانمارک و دیگر کشورها می خواهیم با ما تماس بگیرن تا تظاهرات و اعتراض گسترده و با شکوهی را در همکاری و هماهنگی با یکدیگر سازماندهی کنیم. سرنگون باد جمهوری اسلامی ایران، زنده باد آزادی و برابری. برای تدارکات و هماهنگی با شماره تلفن 40 54 39 92، تکرار میکنم 40 54 43، این سر صدای تو خیابان گلگده اجازه به ما نمیده که این شماره تلفن رو برای شما بخونم. تا چند لحظه بله، سر صدا اطراف استودیو قطع شد. شماره تلفن رو براتون یک بار دیگه میخونم برای تدارکات و هماهنگی. میتونید با این شماره تلفنی که اعلام میکنم تماس بگیرید یا میتونید با شماره تلفن ما تماس بگیرید که اطلاعات بیشتر رو در اختیار شما قرار بدیم. شماره تلفنی که شما میتونید تماس بگیرید 40 54 39 92 هست. دوباره تکرار میکنم 40 54 39 92. اما برمیگردیم شهر آهوس. همونطوری که شما هموطنان آگاه هستید، روز 17 نوامبر انتخابات شورای شهر آهوس است و در این رابطه جهت آشنایی با نقطه نظرات کاندیدای مختلف از احزاب مختلف برای انتخابات شورای شهر، همونطور که گفتم روز 17 نوامبر در شهر آهوس برگزار میشه، جلسه ای در این رابطه بعد از ظهر امروز از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر در محل مایلگده شماره 8 در مرکز شهر آهوس برگزار میشه. در رابطه با انتخابات شورای شهر آهوس امروز ما دو گفتگو را برای شما پخش میکنیم. نخست گفتگوی جبار یزدانی که کاندیدای برای شورای شهر هستند از جانب حزب سوسیال دموکرات بعد از گفتار آقای جبار یزدانی، گفتار آقای رضا طارمیان، دیگر کاندیدای شورای شهر از جانب حزب سوسیال دموکرات رو برای شما پخش میکنیم تا چند لحظه دیگر. شنوندگان گرامی، آقای جبار یزدانی یکی از فعالین اجتماعی در شهر آهوس، عضو سوسیال دموکرات، خودشونو برای شورای شهر آهوس کاندید کردن. از ایشان دعوت کردیم تا نخست در مورد خودشون و سپس انگیزه خودشو در مورد کاندید شدن و رفتن به شورای شهر که انتخابات شورای شهر روز سه‌شنبه 17 نوامبر برگزار خواهد شد، برای شما شنوندگان رادیو البرز توضیحات لازم را بدن. با سلام خدمت شما، در خدمت شما هستیم آقای جبار یزدانی. صبح شما بخیر. سلام آقای شکری، صبح شما هم بخیر. متشکرم از دعوتتون. همونطور که شما ذکر کردین، انتخابات شوراهای شهرها و روستاها به قول معروف در دانمارک در روز سه‌شنبه 17 نوامبر از صبح ساعت 8 تا غروب ساعت 8 ادامه خواهد داشت. من قبل از هر چیزی امیدوارم تمام ایرانیان در این انتخابات شرکت کنند، چون این یک وظیفه مهم اجتماعی است. در ضمن این کاغذ برگی که به دست ما دارن میدن، در بعضی کشورها به خاطر این کاغذ برگ انسانها کشته میشن، یعنی حق انتخابو بهمون دادن. بله، شنوندگان عزیز، خدمت شما سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. من قبل از هر چیز لازم میدونم خودم رو یه مقدار برای شما معرفی کنم، بعد از اون به انگیزه های خودم در رابطه با کاندید شدنم بپردازم و یه بخشی هم از صحبت هامو مربوط میکنم به برنامه هایی که دارم که در صورت انتخاب شدن چه کارهایی میخوام انجام بدم براتون توضیح میدم. من اسمم جبار یزدانی، در لیست سوسیال دموکرات ها شماره 21 اسمم ذکر شده. من متولد شهر زنجان هستم در کشور ایران، 48 سالم هست، سن دارم و در حدود 24 سال در شهر آرهوس زندگی کردم. من ازدواج دانمارکی دارم، خانمم دانمارکی، دارای 3 فرزند هستیم که دختر بزرگم در شورای به اصطلاح کودک و نوجوان کمون آرهوس عضویت داره. یعنی کمون آرهوس یه شورای شهر درست کرده برای بچه‌ها و جوان‌ها و دختر من در اونجا حضور داره. چند هفته پیشم گفت که بابا از تو گوی سبقت رو ربودم، اول من رفتم در شورای شهر، حالا ببینیم تو میتونی بری یا نه. رفتن منم خب بستگی داره که من چقدر رأی بیارم، علل خصوص در بین شماها ایرانیان عزیز. عرضم بزرگ شما، من شغلم الان درس میخونم برای معلمی مدرسه، در کنار اونم 20 ساعت کار میکنم در مدرسه با دانش آموزای به اصطلاح در ترجمه دانمارکی شاید بشه دانش آموزان استثنایی، در حقیقت آموزش معمولی نیست، یه آموزش های خاص ویژه کودکان است که دچار مشکلات گرفتاری های جسمی و روحی هستن. عرضم بزرگ شما، من در رشته کشاورزی در اینجا تحصیل کردم ولی حدود 15 سال به بالا، یه مقدار بیشتر از 15 سال در خدمات اجتماعی این شهر شاغل بودم، کار کردم، مخصوصا در مناطق گلوغوب، بیسپهوین و هردستوانگ، به اصطلاح غرب آرهوس، در کارهای اینتگراسیون در مناطق مسکونی، در مدارس شهر به عنوان مشاور تفریحات بچه ها کار کردم، در این اواخر هم حدود 3 سال مشاور به اصطلاح کارهای داوطلبانه در کمون آرهوس، انجمنهایی که کارهای داوطلبانه انجام میدن، اونجا مشاورت اونا را انجام میدادم. عرضم بزرگ شما، من خودم خیلی کارهای داوطلبانه تو این شهر انجام دادم، من جمله الان حدود 24 سال هست که عضو باشگاه وزنه‌برداری هستم، همونجا که خودم تمرین میکردم. یه موقعی هم در جوونی ها قهرمان سوم دانمارک شدم، ولی همکنون در رشته داوری فعالیت میکنم، داوری وزنه‌برداری. در شورای کودک و نوجوان آرهوس دبیر دوم بودم یه چند مدتی، حدود 3 سال. در شورای اینتگراسیونز قوی، همون شورای به اصطلاح همزیستی مسالمت آمیز، حالا هر اسمی که میخواییم براش بذاریم به فارسی، اونجا عضو بودم. در حال حاضر جزو به اصطلاح چی میگن، در دادگاه شهر جزو هیئت منصفه دادگاه شهر هستم و در اونجایی هم که زندگی میکنم صبرو، حدود 6 سال به اصطلاح دبیر اول انجمن اون ساختمان‌های مسکونی بودم. به هر حال یه مقدار تجارب جمع کردم تا بتونم اینا رو در شورای شهر به عنوان چی میگن، یک شورایی که کارهای اجرایی دستشه انجام بدم، در حقیقت به نفع مردم، به نفع خارجیان، به نفع ایرانیان. من حالا چرا سوسیال دموکراسی انتخاب کردم؟ ببینید، سوسیال دموکرات‌ها دارای 3 تا به اصطلاح گونلگنودی، یعنی ایده های عمیق اجتماعی، یکیش هست آزادی انسان ها، یکیش هست برابری انسان ها، یکیش هم هست مسئولیت مشترک اجتماعی. این 3 تا چون بنبار حزب و قرار به اصطلاح روش قرار گرفته، من معتقدم که آزادی انسان ها چیز محترمی است، مسئولیت مشترک اجتماعی خیلی لازمه و برابری هم که خب جزو قوانین دموکراسی هست. به خاطر همین این حزب برام نزدیکتر بود به اون دیدگاه‌های انسانی خودم، این حزب رو قبول کردم. در این حزب از سال 2003 عضو حزب هستم تا الان، و الانم اون احزاب، اون انجمن‌های حزبی که پشت سر من هستن، انجمن حزب شهرستان تیلست، منطقه تیلست، منطقه صبر و منطقه بوغم لومبو در غرب آرهوس، ولی تمام ایرانی ها در، یعنی همه کسایی که در آرهوس زندگی میکنن میتونن رای بدن هر جا که زندگی میکنن، یعنی هیچ مهم نیست. حالا من چه برنامه هایی برای به اصطلاح کارهای سیاسیم دارم و چه انگیزه ای باعث شد که من برم؟ ببینید، همونطور که گفتم، مسئولیت مشترک اجتماعی وادار میکنه انسانو در مورد اجتماعی پیرامون خودش تصمیم بگیره، یا حداقل بتونه نفوذ داشته باشه، یا حداقل بتونه تغییراتی انجام بده. این انگیزه بود که من گفتم کجا میشه این کار انجام داد. در نتیجه و در حقیقت در شورای شهر، در شورای شهر که قانونمندی های شهر آرهوس انجام میگیره، تصمیمات مدارس، تصمیمات ساختن خیابون ها تصمیمات به اصطلاح وضعیت خارجیان، بازار کار، سالمندان و و خیلی چیزهای دیگه در این شورای شهر تصمیم گیری میشه. بنابراین تصمیم گرفتم کاندید بشم. امیدوارم در صورتی که رأی کافی بیارم وارد شم، بتونم اونجا به اصطلاح اون ایده های انسانی خودم رو در راستای کمک به مردم به عمل برسونم. سیاست هایی که من دنبال میکنم چی هستش؟ ببینید، در وهله اول به نظر من شهرسازی در آرهوس خیلی مهمه. درست این شهر شهر بسیار خوبی است، ولی دارای معضلات بیشماری هم هست. اولا که از هر ایرانیایی که من سوال کردم، یعنی این شهر خیلی کلیه، یعنی یه مقدار، نه خیلی کلی، یعنی یه مقدار غم انگیز شهر. در شهر همچین زندگی جوشی وجود نداره. به خاطر همین در پست کارت هایی که من چاپ کردم پشت اون نوشتم که گاهوس لبنف و منسکا، یعنی گاهی مقدار زنده ترش کنیم این شهر رو. یکی از معضلاتی که میتونه شهر رو زنده کنه معضلات مسکن و ترافیک این شهره. ببینید هر چقدر آرامش باشه در شهر از لحاظ ترافیکی، انسانهایی که تو اون شهر زندگی میکنن دارای روحیات شادی خواهند بود. اینو یه سری آمارهای روانشناسی انجام میده. در کشورهایی که ترافیک وجود داره اعصاب مردم هم یه مقدار خرابتره. مسکن به همین شکل، مسکن در دانمارک درست خیلی به اصطلاح جا افتاده ولی دارای کمبودها و نواقصی هم هست. اولین کاری که من انجام میدم به اصطلاح اگه وارد شورای شهر بشم، در تصمیم گیری های این رفع مشکلات ترافیک ساختار مسکن میخوام نقش داشته باشم. دومین مسئله این هستش که برای مدارس، ببینید مدارس در دانمارک خوب دارای کیفیت های خاصی هست ولی در همین کیفیت یه نواقصی هم وجود داره. مثلا وضعیت مثلا هوای کلاس ها خیلی مهمه چون در یادگیری دانش آموزان خیلی تأثیر داره. وضعیت سالن های غذاخوری مدارس، وضعیت دستشویی ها، خیلی چیزهای جزئیه ولی در وضعیت روحی دانش آموز تصمیم داره. در کنار این زبان آموزش مادری است. ببینید مؤسسه زبانشناسی دانشگاه آرهوس یه آماری داده، کسایی که دارای دو یا سه زبان هستن، افراد به اصطلاح چی میگن، دارای صاحب کلیدهای گوناگونی در جهان هستن. اینی که زبان مادری یه پایه‌ای است برای یادگیری زبانهای بعدی. من یکی از تصمیماتم این هست که یه مقدار فشار باید بیاریم اون کسایی که داوطلبن، اجباری نه، کسایی که داوطلبن برای آموزش زبان مادری براشون امکاناتی مهیا بشه، فراهم بشه که بتونن از این به اصطلاح فرصت استفاده کنن. بجز مدارس و ترافیک و مشکلات مسکن، یه مسئله ای هم هست که بخش فرهنگی محلات آرهوس. ببینید متاسفانه در آرهوس بیشتر کارهای فرهنگی در وسط شهر قرار گرفته، تئاترها، موزه ها، آموزش موسیقی، آموزش دن، رقص و آموزش کلاس های نقاشی و و و غیره. این من یکی از اهدافم اینه که این باید گسترش پیدا کنه، پخش بشه در سراسر اطراف آرهوس. چه به اصطلاح حسابی هست که یک نفر مثلا از غرب آرهوس بلند شه بیاد وسط آرهوس برای یادگیری مثلا پیانو؟ این دلیل وجود نداره. اولا که یک صف بسیار گسترده‌ای هست در همین آموزش مدارس به اصطلاح موسیقی، صف‌های طویل برای نوبت. بجز از این وقتی نوبت اون دانش آموز رسید تازه بایستی با اتوبوس سوار شه، نیم ساعت وقت صرف کنه سه ربع تا بیاد تو این ترافیک وارد اون مدرسه بشه. من هدفم اینه که این مدرسه موسیقی، مدرسه نقاشی، رقص و غیره تقسیم بشه، پخش بشه در جاهای مختلف شهر آرهوس. این امکان وجود داشته باشه که بچه‌ها مثلا با دوچرخه مسافت 5 دقیقه 10 دقیقه برن تو مدرسه تو محلی به این آموزش‌ها به اصطلاح دسترسی داشته باشن. یکی از برنامه‌های دیگر هم گسترش کتابخونه هاست. ببینید کتابخونه ها مرکز چی میگن؟ انس با کتابه. کتاب هم بهترین دوست انسان هاست، مخصوصا برای بچه ها. اگر بنا باشه کتابخونه محلات رو جمعش کنن یا مثلا از گسترش اونها جلوگیری کنن، یکی از مخالفان سرسخت اون حرکت، اون طرز فکر من هستم. من معتقدم که کتابخونه ها نباید، نه اینکه فقط نباید بستشن و به اصطلاح محدودشن، برعکس باید گسترش بدیم اینا را. این کتابخونه ها وسعت پیدا کنن، کتاب ها به زبان های گوناگون در اونجا یافت بشه و یه مسئله مهمتر از اون، در این کتابخونه ها به اصطلاح کمک تکالیف بچه ها، به دانمارکی بهش میگیم لکشیلپ، این خیلی مهمه. یعنی کتابخونه ها فقط نه نقش قرض دادن کتابو دارن، نه، یه جایی باشن که بچه ها بیان اونجا برای تکالیف مثلا ریاضیات، فیزیک، زبان از افرادی که اونجا هستن، از دانشجوهایی که اونجا میان استفاده کنن. حتی میشه همون قبلن که گفتم مدارس نقاشی و موزیک، اونها رو هم در اون کتابخونه ها، در اتاقهایی که وجود داره به اصطلاح جا داد تا این کتابخونه ها مرکزی بشه که بچه ها بیان اونجا فقط کتاب قرض نکنن بلکه بتونن از ماشین های کامپیوتر اونجا استفاده کنن، به اصطلاح برای کمک به تکالیفشون کمک بگیرن. یا در کلاس‌های نقاشی و موزیک و تئاتر و امثال هم شرکت کنن. برنامه دیگه‌ای که دارم برای گسترش ورزش در این شهر، ببینید شنوندگان عزیز، ورزش برای انسان خیلی مهمه. ورزش جسمی به اصطلاح آلاینده و بالاینده روح انسان هم هست. این ورزشگاه ها در گوشه کنار آرهوس هستن، ولی باید امکانی فراهم کنیم که بچه های خارجی هم بتونن از این به نحو احسن استفاده کنن، تشویقشون بکنیم، حتی اگر مشکلات مالی هست اینا رو به گونه‌ای حلش کنیم. البته این در کمون آرهوس وجود داره ها، به نام فریتیس پس، یعنی پاسپورت های مجانی برای بچه هایی که مثلا یه مقدار خوب از لحاظ درآمد اقتصادی کم درآمد هستن، این امکان وجود داره. ولی راه های گسترش بدیم، ایجاد کنیم که بچه ها بتونن از ورزش و ورزش ورزشگاه ها به نحو احسن استفاده کنن. مسئله بعدی مسئله این سالمندان هست. ببینید سالمندان در دوران سنینی هستن که به اصطلاح برای زندگی اون پایانی آدم باید یه آرامشی داشته باشه انسان. این فقط با 2 ساعت جمع شدن در اینجا و اونجا کافی نیست. برای اینها باید برنامه های چیده شه، برای تفریحات اینها برنامه های در نظر گرفته بشه، استفاده از استخر برای اینها، حتی ورزش سالمندان که همون به شکل های سبک که اینا یه مقدار شاداب بشن، بشاش بشن، براشون برنامه های گذاشته بشه که به اصطلاح بتونن اون از اون وقتی که دارن استفاده کامل ببرن. اگر من در صورت امکان موفقیت و در حضورم در شورای شهر به این مسئله سالمندان توجه خاصی خواهم کرد. اگر بخوام یه جنبندی در این آخر وقت انجام بدم، یه اشاره کوتاهی هم به این مسئله اینتگراسیون به اصطلاح، البته از لغت اینتگراسیون من اصلا خوشم نمیاد، اینو الان هم دارم اینجا ذکر میکنم، اینو به عنوان یک به اصطلاح چی میگن، یه لغت دیگه میخوام استفاده کنم، مسئولیت مشترک اجتماعی، همزیستی مسالمت آمیز کنار هم دیگه، تحمل هم دیگه، تشویق هم دیگه، احترام متقابل به هم دیگه. این به نظر من یکی از اساسها و پایه‌های اینتگراسیون هست. تفکر و نگرش مثبت، مثبت اندیشی. ببینید جامعه میزبان یه قوانینی داره، ما باید از اون اطاعت کنیم، ولی تلاش خودمون هم از دست ندیم. برای چسبیدن به بازار کار، برای تحصیل بچه‌هامون رو تشویق کنیم. این خودش راهگشای همزیستی مسالمت‌آمیز میان فرهنگ‌های گوناگون در این جامعه است. اجازه ندیم بچه‌هامون در راه‌های خدا نکرده خطا راه برن. اینا رو به ورزش تشویق کنیم، به تحصیل تشویق کنیم، و اگر منم امیدوارم که موفق بشم بیام تو، برنامه‌هایی رو دارم که برای ساده کردن راه‌های تحصیل، ساده کردن استفاده از ورزشگاه‌ها و راهگشایی برای بازار کار، برنامه‌ها و ایده‌های خودم رو انجام خواهم داد. در پایان من از شما تشکر می‌کنم. امیدوارم که 17 نوامبر در پای صندوق‌های رأی استوار حاضر بشید و 269 تا نماینده از 17 لیست وجود داره. در لیست سوسیال دموکرات ها ما 26 نفر هستیم. نفر 21 جبار یزدانی. متشکرم. لب رودخونه بگو واسم از میدون تو خونه بگو چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از ایران. واسم از بوی خوش فضای بازار بگو، از خدا زاری مردم گرفتار بگو، از شکست دلی که با دستای استخوری سر پل برای مردم میزده تار بگو، سر پل برای مردم میزده تار بگو. بگو از بار به دوشی که به جرم زندگی کمر شکسته و در نمیاد دیگه صداش، بگو از اون پیر مردی که تا من یاد دارم توی زندگیش واسه یه لقمه نون کرده تلاش، کرده تلاش. چه خبر از ایران، چه خبر از ایران، چه خبر از جاده های ساحلی، بارونا و دیوارای کاگلی، چه خبر از روزگار مردم خوش باور، چه خبر از اون همه یه رنگی و ساده دمی. واسم از بوی خوش فضای بازار بگو، از خدا زاری مردم گرفتار بگو، از شکست دلی که با دستای استخوری سر پل برای مردم میزده تار بگو، سر پل برای مردم میزده تار بگو. سخنان جبار یزدانی کاندیدای برای شورای شهر از جانب حزب سوسیال دموکرات رو شنیدید. توجه شما رو به گفته‌های آقای رضا طارمیان که عضو شورای شهر آهوس هم اکنون هستند، دوباره خودشون رو کاندید کردن برای شورای شهر آهوس. به اتفاق میشنویم که یادآوری میکنم که گفتگوی ما با آقای رضا طارمیان در داخل استودیو رادیو البرز ضبط نشده بود. توجه شما را تا چند لحظه دیگر به گفته‌های آقای رضا طارمیان عضو سوسیال دموکرات و کاندید شورای شهر آهوس جلب می‌کنم. آقای رضا طارمیان عضو سوسیال دموکرات و عضو فعلی شورای شهر آهوس، مجدداً کاندیدای شورای شهر هستند. از آقای رضا طارمیان دعوت کردیم نخست یک بیوگرافی کوتاه از خودشون و همچنین انگیزه دوباره انتخاب شدن برای شورای شهر برای شنوندگان توضیح بدن. آقای رضا طارمیان سلام و صبح بخیر به شما. با تشکر از شما آقای شکری و با عرض سلام به همه شنونده های رادیو البرز، من رضا طارمیان هستم، نماینده شورای شهر آهوس از حزب سوسیال دموکرات که البته بعضی بنده رو به نام فرزاد میشناسن. همانطور که اکثر هموطنان میدونید، من در اداره مرکزی جاب سنتر در شهر آغوست با عنوان مشاور کار مشغول به کار هستم و در خیلی از پروژه های شهرداری شهر آغوست در رابطه با کار کاریابی و مسئله اینتگراسیون همکاری بسیار نزدیکی دارم. در سال 2001 با آرای شما هموطنان ایرانی وارد شورای خارجیان یا همون اینتگراسیون سوی شدم و در همون سال با اکثریت آرای اعضای اون شورا، یعنی شورای اینتگراسیون سوی، به عنوان مسئول این سازمان برگزیده شدم که این مسئولیت تا سال 2004 به عهده بنده بوده. در سال 2005 با آرای مردم به عنوان نماینده شهر آغوست از حزب سوسیال دموکرات انتخاب شدم و وارد شورای شهر آغوست، شورایی که عملا برای تمام شهر آغوست تصمیم میگیره و برنامه ریزی میکنه شدم. ببخشید. از وظایفی که در 4 سال گذشته به عهده من بوده، اگه بخوام به مهمترین اون اشاره بکنم، باید بگم مسئول اول کمیته مساوات و برابری شهر آغوست بودم، یعنی فارمن فور لیستینگ زوبل، که وظیفه این کمیته ایجاد مساوات ما بین کارمندان در محل کارها و شهروندان و مبارزه با هر گونه تبعیض نژادی و تبعیضات دیگر صنفی بوده. دوم، معاونت کمیته امور سالمندان شهر بوده که این کمیته مسئول امور همه امور مربوط به سالمندان تمام شهر می باشه، از خانه های سالمندان گرفته تا مسائل بهداشتی و درمانی سالمندان شهر. و سوم، معاونت کمیته امور کاریابی یا همون بیسکیفتلزس اوبرت که بنده اونجا معاونتش رو به عهده دارم، که این کمیته مسئول مسائل بازار، بازار کار و کار کاریابی در شهر آغوست است. در 4 سال گذشته پرونده ها و امور بسیاری بود که باید به اون آشنا می شدم. قوانین بسیار زیادی بود که باید سریعا اونا رو یاد می گرفتم و عملا در شورا به کار می گرفتم. پرونده هایی که هر کدام اونها می توانستن در زندگی روزانه بسیاری از شهروندان تأثیر داشته باشند. مسائلی که بسیار جدی و حساس برای آینده شهر و شهروندان بوده. از جمله برقراری یک سیستم اداری که در اون با شهروندان به صورت بسیار ساده تماس گرفته بشه یا کمونیکیه بشه، نامه هایی که برای شهروندان فرستاده میشه به صورت ساده نوشته بشه تا شهروندان دچار سوء تفاهم نشن و در کل کارهای کاغذبازی و اداری کمتر بشه یا به صورت روانتر یا روشنتر اجرا گرده. کلن یکی از اموری که بنده در 4 سال گذشته بسیار به اون پرداختم، مسئله اشتغال در شهر، اشتغال سازی در شهر آغوست بوده است. مسائل و اتفاقات زیادی در 4 سال گذشته در این امور اتفاق افتاده است. مثلا ادغاب عباس فومیلینگ که سازمان دولتی بوده است و امروز در زیر مسئولیت شهرداری است، یا بحران مالی دنیاست که ما شاهد اون شاهد اثرات منفی اون هم در شهر آغوست هست و اون را به روشنی می‌بینیم. با این بحران جدید وضع بیکاری هم در سطح کل در کشور رو به افزونی است و در شهر آغوست هم ما این مشکل رو می‌بینیم و متاسفانه تعداد بیکاری نزد خارجی تبارها هم به زودی به 50% میرسه، که البته مضرات این بیکاری را در محله های مختلف شهر، به خصوص در غرب شهر، در محله بقابقان و حتی سنوبنگه به وضوح میبینیم و میبینیم و احساس میکنیم که باعث مشکلات اجتماعی زیادی و حتی فقر را در جامعه به همراه داشته، که باید هرچی سریعتر جلوی مسئله گرفته بشه. موضوع دیگری را که همیشه فکر من به خودش مشغول داشته، مسئله سالمندان بوده. و همونجور که میدونید بنده معاون امور سالمندان در شهر بودم. از جمله تغذیه سالمندان، امور بهداشتی سالمندان و نگهداری و سرویسی به سالمندان است که خیلی امور بسیار مهمی بوده. کمبود مالی و بودجه و نارسایی‌های دیگر از جمله کمبود پرسنل باعث شده است که هر چند یک بار داستان غم‌انگیزی از خانه‌های سالمندان، به خصوص سالمندانی که دچار فرسودگی و کهولت شدید هستند، می‌شنویم. و پرسنل به خاطر نبودن پرسنل مجبورن اشتباهات زیادی رو مرتکب میشن که خیلی از اونها بعضی اوقات بسیار دردآوره. باید بیاد داشته باشیم که در چندین سال آینده تعداد سالمندان خارجی تبار هم به چندین برابر خواهد رسید و این چیزی است که بنده در یکی دو سال گذشته بارها به مسئولین تذکر دادم و حتی قرار شده که بنده به عنوان معاون کمیته سالمندان با رئیس کل امور سالمندان در شهر آغوز بعد از انتخابات به نوبت از عزیزان سالمند خارجی دیدن کرده و در آینده فکری به حال این عزیزان که در آینده نزدیک احتمالاً به خانه‌های سالمندان خواهند پیوست بکنیم. همین الان عزیزان هستن که در خانه های خود منزوی و تنها شدن و به خاطر ندانستن زبان دانمارکی از زندگی در خانه های سالمندان پرهیز می کنن. بنده امیدوارم در آینده هرچی نزدیکتر تری رو در این رابطه به شورای شهر ارائه بدم. در کل هدف بنده از داشتن فعالیت سیاسی و شرکت در شورای شهر و در شورای که همونجور که عرض کردم برای تمام شهر تصمیم می گیره برای ساختن شهری است که گوناگونی به چشم مثبت در اون دیده بشه و برای تحکیم جامعه استفاده بشه و به همه فرهنگ‌ها و زبان‌ها و ادیان مختلف به احترام متقابل برخورد بشه. شهری که در اون فرقی ما بین حقوق زن و مرد نباشد، حتی در دستمزدها و موقعیت‌های کاری. شهری که در آن به شهروندان فرصت مناسب و برابری داده بشه تا همه برای داشتن یک زندگی خوب و آبرومند تلاش کنند. شهری که در آن به گروه‌هایی که از نظر روحی یا فیزیکی یا حتی کهولت یا سن دچار مشکل هستن حد اکثر کمک در نظر گرفته بشه، به خصوص به اقشار فقیر. و شهری که همه با افتخار اون رو شهر خود بدانن و برای آبادی و امنیت اون بکوشن و به قول من دانمارکی ها یا به زبان دانمارکی این گو آغوز این گو بی تی ال. بنده انتخابات رو جشن دموکراسی میدونم و در چندین سال گذشته و به مراتب درباره دموکراسی، آزادی بیان، آزادی دین، حفاظت از قانون اساسی دانمارک، حفاظت از بازار کار دانمارک و بسیار بسیار درباره نابرابری ها در جامعه دانمارک دیده میشه مقاله های مختلفی در روزنامه های مختلف در سطح کشور مطرح کردم، از جمله سختگیری های دولت برای دادن پاس دانمارکی، قوانین 300 ساعت که امروزه به 450 ساعت افزایش یافته، ساعته البته که ساعته کار اجباری است و قوانینی که کلن دولت با سفت و سخت کردن اونها کار و زندگی رو برای خیلی از خارجی تبارها بسیار مشکل ساخته و در خیلی موارد باعث فقر اونها شده است. ندادن جواب به پناهندگانی که سالها در کمپ‌های مختلف زندانی شدن مسئله دیگری است. در خاتمه از همه هموطنان عزیزم استدعا دارم که در این انتخابات یا این جشن دموکراسی شرکت کنند، از کارت‌های انتخاباتی خود استفاده کرده و به نماینده‌های مورد اعتماد و علاقه خودشون رأی بدن که یک رأی میتونه بسیاری از مسائل را در آینده تحت تأثیر خودش قرار بده. از دوستانی که لطف میکنن و قصد حمایت از بنده رو دارن استعدا دارم که رأی رو شخصا به اسم رضا طارمیان در لیست سوسیال دموکرات ها بدن. تکرار میکنم مطمئن ترین رأی حمایت از کاندیداهای خود رأی مستقیم به اونهاست که باید فقط یک زبدر جلوی نام کاندیدا بزنید که امیدوارم این زبدرها شامل حال بنده هم رضا طارمیان باشه. دوستانی که به خاطر مسائل خاصی نمیتونن این زبدرها رو بزنن، حال یا به خاطر مشکلات دید یا مسائل دیگر، در محل رأی‌گیری میتوانند از مسئولین کمک بگیرند و کسانی که در روز 17 نوامبر مسافرت هستند میتوانند در وقت اداری هر روزه به کتابخانه های مختلف شهر و به سرویس مراجعه کرده و رأی خود را قبل از 17 نوامبر بدن. در نهایت بنده برای همه کاندیدا از همه احزاب آرزوی موفقیت دارم و امیدوارم کسانی به شورا راه پیدا کنند که نماینده واقعی مردم باشند و در آینده به شهر خدمت کنند. با تشکر از آقای شکری و رادیو البرز همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می سپارم و موفق باشید. با گفتار آقای رضا طارمیان کاندید شورای شهر آهوس به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. یادآوری میکنم که رادیو البرز به هیچ یک از گروه ها و احزاب سیاسی در داخل شهر آهوس وابستگی ندارد و از حزب ها و گروه های دیگری که احتمالاً کاندید ایرانی برای شورای شهر دارند می توانند با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرند تا گفتارشان را در رابطه با انتخابات ضبط و برای شنوندگان رادیو البرز پخش کنیم. این تصمیم شما شنوندگان گرامی است که به کدام یک از کاندیدا در روز 17 نوامبر برای شورای شهر رأی می دهید. با این گفته‌ها به پایان برنامه امروز رادیو البرز رسیدیم. از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. امیدوارم هفته خوبی در پیش داشته باشید تا شنبه آینده ساعت 8 بامداد همچنان در خدمت شما همراهان گرامی خواهیم بود. شما را به خدای بزرگ می‌سپارم. شادی، سلامتی و موفقیت شما آرزوی قلبی من است. خدا نگهدار.